Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Tevbe suresi ve Ebu Leheb. Geçen arada akşam namazına bir camiye giderken baktım, biri camiden geçiyor, tanıdığım biri, namaz kılan kişi camiye girmedi. Sordum, niye gittiniz dedim. Şöyle dedim muhteremde bak. Bu imam dedi, namaz dedi, tebet okuyor dedi böyle. Onun için gelmiyorum dedi böyle. Anladım ki, bazı insanlar bu inanç varmış böylece böyle. Yani Tebbet suresinde Ebu Leheb'in adı geçtiği için yani namaz okunmaz diye böyle. Haşa böyle. Yani haşa Allah korusun da böyle. Kur'an başta mı Allah kelamıdır böyle. Elhamdülillah ile başlar, Sûre Nas ile biter böyle. Yani Tevbe suresi olsun, Yasin olsun böyle, hep Allah kelamıdır, öyle bir şey olmaz böylece. Peygamberimiz bu yadı şeriflerin birinde, bir kimse Tevbe suresi okursa, namaz olsun, dışında olsun böylece, Allah o kişiyle Ebu Leheb'i aynı yerde azap etmez, atmaz cehenneme kişiyi yani böyle. Genelde sure-i şerifelerin, ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzülü vardır. Sebebi nüzül, iniş sebebi vardır böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı ilk aylarında, günlerinde ancak daveti gizli yapıyordu. İslam'a daveti gizli yapıyordu böyle. Yani kime güveniyorsa, kimi daha İslam'a yakın görüyorsa, onları gizlice davet etti onlara böyle. Tabii yavaş yavaş oldu bu şekilde böyle. Bu tabii daha kolay bir görev peygamberlikte. Yani sert kayalara çarpmadan, hakikati aramadan bir davet, tabi kolay bir davetti. Peygamberimiz de bu yolu tercih etti tabi kendi düşüncesiyle. Rabbim buyurdu. Venzir ilahır. Habibim, önce akrabadan başla. En yakınlarından başla davete. Açıkça. Önce akrabanın en yakınlarından onları açırsa davete başla. Böyle gizli artık kalktın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Bibi Hazreti Hazreti Ali'ye ve çağırdı akrabalı yakınlarını. Amcaoğulları, şunlara, bunlara kalbattı şeyi. En ümitsiz olmayanlar tabi bunlar. Safa tepesine bunu davet ediyor. Safa tepesine davet ediyor. Mekke'nin yanı başında Sabah Tepesi. Davet onlara böyle buraya. Tabi bilmiyor ne olduğunu, geldiler. Geldiler buraya. O günün şartı adet, önce yemek ikram edildi böyle. Yani tabi çok kalabalık. Onlara koca kazanlarla yemek lazım, çorba lazım onlara böyle. Ali Hazretleri ufak bir tencerede, çok ufak bir tencerede bir yemek pişirtmiş böylece. Buyurun. Derler, ya yağmur sen alamıyorsun bizden bu ya. Buna iki güç, bunu ancak buna yetişir bu. Tabii kızdı ya böyle, onu az görünce. Siz yiyin bakalım. Eğer yetmezse, doymasanız ben daha getiririm. Başları yemeğe, yedikçe arttı yemek ama. Arttı yemek muhtemelen. Bitiremedi tam onu böyle, bu şekilde böylece. Ayaklı peygamber, ayağa kalktı. Ey amcaoğulları, işte şunlara, bunlara saydı bunlara böyle. Sonra saydı bunlara, kalabalık bunlar. İşte desem ki de ben şimdi sizlere, bu sabah tepe arkasında düşman var. Bir grup düşman var. eline silahları, kılıçlı buraya basını yapacaklar. İnanır mısınız bana? İnanırız. Neden? Esad-ı Muhammed'e emin. Yani sen emin, güvenli bir insansın. Yalan söylemezsin. O halde sahabe öğren beni böyle. Allah-u Teala beni Celle Celaluhu bizi peygamber gönderdi. Rabbim bana Kur'an-ı Kerim indiriyor. Peyderpey geliyor, Kur'an-ı Kerim indiriyor Rabbim bana. Eğer inanmazsanız, İslam'a gelmezseniz, sizi de düşman bekliyor böyle. Yani kabir azabı, mahşer, sıra derken zebanesi bekliyorlar bu şekilde böylece. Dinliyorlar Yahya akrabaları, kimse demedi böyle. Ebu Leheb ayağa kalktı. Ebu Leheb. Asıl adı Abdü'l-Uzza'dı. Abdü'l-Uzza. Uzza putların bir varından putları, büyük putların bir adı Uzza'ydı. Abdü'l-Uzza yani o putun kulu anlamına geliyor. Adı öyle demir. Abdü'l-Uzza. Ayağa kalktı. Dedi ki Elihaza de'avtena, sen bizi bunun için çağırdın buraya. Yani bir yeni bir din motoru çıkarıyorsun böyle. Onlar halinde memnunlar. Kendi kendine böyle. Putları var. Tabi haram helal yok. Hayvansızla bir yaşam. İçki, kumar, fuhuş, askes. Ne yaparsa yap böyle böyle. Devlet yok o zaman orada. Başıboş bir hayvansız hayat böyle böyle. Eline taş aldı yerden. Taş aldı. Kal taşı açacak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o anda Cebrail aleyhisselam geldi. Atamadı taşı ama. Eli yapmış taş bile. Atamadı taşı. Cebrail aleyhisselam geldi. Bu sureyi getirdi. O zaman adam böyle. Bu sebebin üzülü bu olay oldu bu şekilde. Şimdi burada bir incelik var. Tabi o anda hemen hepsi müşrik halde böyle. Az bir Müslüman böyle. 5-10 kişi az Müslüman var böyle. Onun hakkında gelmedi. Ebu Leheb hakkında sure geldi ki yani iman hiç gelmeyecek. Velham buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb. Tebbet helak olsun. Bu iki tane burada geçiyor ve tep geliyor. Buradaki beddua anlamında Mevlam buyuruyor. Helak olsun. Yeda ebileb. Yed el demektir. Tekil. Yeda bunu teşnisidir artık böyle. İki el anlamına geliyor böyle. Çoğu olsun eyd gelir. Böyle. Burada Mevlam buyurdu. Ebileb'in iki eli de helak olsun. Yani dünyası ahireti de helak olsun. Ve tebbe ve oldu da Mevlam buyuruyor böyle. Helak oldu böyle. Dünyası da helak oldu. Artık gitti bunlar hem böylece. Hatta ellerinde sakatlık olmuş. Onunla böyle. Ve tebbe. Bu ikinci tebbete şedde var bunun. Ve tebbe. Bunu bazıları ve tebbe. Cezim okurlar. O zaman yanlış böyle. Bir harf eşlik oluyor burada böyle. Şimdi Arap alfabesinde aynı iki harf bir araya gelince iki tane B, iki tane dal, iki tane gelince bir araya gelince bir öbür idgam edilir. Birleşik yapıştırılır. Buna bedel şedde verilir buna. Mesela aslında MDD, iki dal. Bu okunması böyle ağır olduğu için kısaltılır Arapçada. Medde. Dalın biri öbür dal idgam edilir, yapıştırılıyor, birleştiriliyor. Ve buna şedde verilir böyle. Bu da aslında TBB. Şimdi fiiller üç adı eşit olmadılar işte böyle. Aslında bu da TBB. Bu ne oluyor burada da? Bir B, ikinci B idgam yapıştırılıyor. Şedde verilir buna böyle. Ve TBB helak oldu da. Malum makisep. Ona malı kazanıcıya bir fayda vermedi. Ve onun malihi ve makise malı ve kazancı mektesebe malı babadan kalan mal miras malı Abdülmuttalip'in oğlu tabi bu. Kendisi mal kaldı. Çok malı vardı. Kendi de ticaret uğraşıyordu. Çok malı vardı. Hayvanı çok varsa böyle. Mekke tarafı arasında. Çok muazzam zengini kendisi böylece. Ama ona fayda vermedi. Bu ay tevbeden, bu süreden sonra hep işte gitti böyle. Artık başta fakirliği artık başladı nasıl böyle. Bu dünyası şimdi bu. Dedik ya dünyası da artık helak olsun. Bana göre böyle. Dünyası gitti. Yani ne kadar yazdı muhtemelenler. Peygamber amcası. Yeğen oluyor bu şekilde böylece. Peygamberimizi yakından tanıyor. Muhammed'in emin. Güvenli Muhammed herkese böyle. Öyleyken bir onur yaptı. Bir malına güvendi. Hatta sonradan şöyle diyor ayet-i kerime geldikten sonra. Eğer diyor Muhammed'e Rabbisinden gelen o doğruysa, bak artık doğruysa böyle diye, ben diyor malım çok. Fidi veririm, kurtarırım kendimi böyle diyor muhtemelenler. Ya. Sanki mahşere gidecek olan malları da oraya hayvanı develek çıkıyor sanki böyle. Seyasla naren zatellehem seyasla atılacak ileride. İleride girecek. Nar ateşe. Öyle ateş ki zatellehem yakı alev sahibi. Alevli bir ateş. Azabı böyle olacak. Böyle bu. Seyasılan narin. Buradaki sin yakın anlamına göre böylece. Çünkü Allah katında tabi kıyamet yakın demektir. Allah'ın cezalı. Böyle buyurdu. Yani yas olsa şu anda olabilir, ileride olabilir böyle. Sin olunca yakında. Seyf olsun daha uzak anlamına geliyor böyle. Seyasılan narin ateş. Ateşe girecek. Ateş. En büyük azap ateş yapalım mı? Hem azap böyle. Zat-ı lehebin ve alevli. Alevli böyle. Muazzam parlayan alevli ateş. Tabi cehennemde olacak bu da. Ama cehennem ateşi de kar oluyor muhtemelen böyle. Alev ama kırmızı böyle. Ve karanlık olacak. Ve emretühü ve eşi de ümmici olarak böyle. Şimdi burada siyasan dâre zâd-i lehebi diye duran bazı kuru oldu. Yani yedi kura vardır, yedi kıraat vardır böyle. Tevatüren gelen bu kuradan bazısı azı durdu burada. Zâd-i lehebi diye böyle. Bazısı zâd-i lehebim ve emretühü durmadı böyle. Baba kaldı. Zat-ı lehebim ve mretühü. Okudu böyle. Şimdi Kur'an'da bunlar vardır böyle imamın arasında. Yedi imamdır. On tane aslında ve üçü tevatüre girmiyor. Yedisi tevatüren geliyor. Kuralları. Şimdi burada duran neye durdu? Durmaya neye durmadı? Muhtemelen şimdi böyle. Ya nefesi mi kesildi? Hayır muhtemelen böyle. Zat-ı lehebim ve emretü. Durmadı burada. Bir gün zat-ı leheb ve emretü. Burada vav var şimdi. Ve emretü vav var burada. Vav harfi yani ilmi Arapça çok derin muhtemelen böyle. Derin bir derya. Bir vav üzerinde ruhsana kadar durur böyle. Anlama geliyor vav. Mesela vav-ül kasem var. Yemin vavu. Bir kelimenin başına bu yemin vabı geldi mi, o kelimeyi isime gelmez, fiile gelmez, o kelimeyi es okudur. Vel asri, ve şemsi, vel fecri gibi. Buna denir yemin vabı. Vabı haliye vardır. Ve ve kaimin, azayım şimdi, yürüyor, ayakta yürüyor. Yürüdüğü halde. Aynı vab, orada hal anlamı gelir yani. Yani şu haldeyken, yemin vavı. Vavı atıf vardır. Vavı atıf. Atfeder. evvelki fiili atfeder anlamına böyle. Onu atfeder böyle. Mağtub aleyh deniyor buna böyle. Onu atfeder. Dedik mesela Câe Zeydün ve Amr'ın. Câe Zeyd geldi. İsim yani bu. Ve Amr'ın. Ne oluyor? Vav'u atfeder ona. O fiile Amr da geldi. Bunu atayım bunu böyle böyle. Şimdi buradaki duran niye burada durdu burada? Bu vav'u ne yaptı? Vav üptüda dönüyor buna. Üptüda vav'u böyle. Yani vav müptüda yeni cümlenin başı demektir böyle. Eğer bir vav müptüda vav'u ise durulur orada böyle. Şimdi bazı kuraya göre buradaki vav müptüda vav'u böyle. O zaman ne oldu? Vemretü'yü eşi bu ayrı anlamı geliyor böyle. Durmayan ne oluyor böyle? Ebu Lev atacak atışı, Alev atışı, eşit atılacak. Böyle böyle. Ve metühü eşit atılacak ateşe böyle. Bu durulmayan vav'a göre böyle. Yani vav atıfe göre eşit atışı girecek, yerime girecek. O da girecek böyle. Ümmü Cemil adında eşi, Ebu Süfyan'ın da kız kardeşi kendisi. O da çok düşmanı Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir gün otururken Peygamberimiz Kabe'nin yanında Peygamber gelip hakareti çok böyle bağırdı, çağırdı böyle. Çok garamaz böyle bir canavar gibi bir kadındı. Bir şey böyle. Hammal ettel hatap. Odun hamalı. Benim böyle bir. Odun hamalı. Tabii çok zengin. Bu ona çok güzel gelmiş. Yani ayet-i kerimede odun hamal diye Mevlam'ın vasfetmesi burada. Onun çok zoruna gelmiş. Dedi ki ya Muhammed aşağıdım böyle. Benim malım mülküm çok. Ben ne zaman hamallık yaptım, odun hamallık yaptım bu şekilde böylece. Peki neden acaba böyle geldi muhteremler? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her acı çekti dünyada muhtemelen böyle. Böyle. Yani Rabbim ona hep çekti artık böyle. İki komşusu vardı. İki düşman böyle. Böyle. Ortada peygamberle. Bir yanında Ebu Leyb'ini amcası onu böyle. Diğer yanında komşusu Ebu Muayt. Ebu Muayt muhtemelen. Yani peygamberden tüküren kişi. Ebu Muayt. Ebu Muayt. Peki ortalarında muhtemelen böyle. Hatta o Ebu Muayt Şam'dan ticareten gelince bir deve kesermiş. Toplamış böyle komşu yakınlarını bir ziyafet çekermiş. Yine bir gün bir ziyafet ticareten gelmiş. Bir hayvan kesiyor. Ve Peygamber'e davet ediyor o anda. İslam'ın başlangıcında buluyor bu. Peygamber gitti davete. Gitti ama yemedi. Otur sonra yemiyor. Ne yemiyorsun Muhammed? Dedi, sen şu anda müşriksin. Müşriksin. Ben seni yemeği yemem. Eğer yemeni istiyorsan, yemem istiyorsan eğer, kerimeşe getirirsin, o zaman ben yerim bunu böyle. Peki dedi bu sefer, yani Peygamber yesin diye orada böyle, yani cemaate karşı maç olmayayım diye böyle, diliyle, yani kalbi var ya, içi kardeşi Müslüman, okudu, ben burada şey böyle, iş inanmadığı halde, içi inkarcı, münkür olduğu halde ne yaptı böyle, diliyle Kerem-i Şahı getirdi. Peygamber yemeği yedi. Onun bir çok samimi arkadaşı vardı. Üvey bin Harep denen böyle. İslam düşmanı, peygamber düşmanı böyle. O gün yokmuş onun toplantısında, evinde yokmuş ziyafette. Duymuş ama. Yakasını yapıştı. Ebu Muayta arkadaşı çok samimi, çok samimi böyle. Sen Müslüman oldun sen. Hayır olmadın. Ama kerimeci getirmişsin. Durum anladı, bu işi getirin diyor. Ama Müslüman olmadım ben dedi böyle. İnanmamışsan dedi böyle. İnanmamış dedi. Peki ne yapayım? Eğer dedi bakın haşa muhtemelen böyle. Muhammed'in yüzüne tükürürsen de böyle inanırım da böyle. Yoksa seninle ilgim keserim dedi böyle. O da onu çok seviyormuş. Onu çok seviyormuş. Buna yapmaya söz verdi. Ve yapmaya kalkıştı bunu böyle. Bir gün Haram-ı Şerif'e giriyor. Kabe'nin yanına giriyor. Bir mescide girerken. Girerken böyle. Peygamber çıkıyordu. Sır o arkadaşı görsün de arkadaşının gönlü olsun diye ne yaptı? Yani böyle tükrüne böyle muazzam tükrü tapmaktı böyle şap diye Peygamber'in yüzüne doğru böyle. Ne oldu? Rabbim bir rüzgar verdi karşıdan ters yönüne böyle. O anda bir kuvvetli bir rüzgar geldi. On tükrünü bunun yüzüne getirdi. Melek kuvveti sanmıyorum böyle. Getirdi, yüzü bulaştı böyle. Bulaşmada kalmadı ama yara oldu muhtemelen böyle. Açıldı böyle. Böyle irin akıyor. Pis kokulu irin akıyor böyle. Yara açtı böyle. O kadar merhem sürdüler. Ne yapsa geçmedi. Öyle kaldı muhtemelen. Kaldı böyle. Öyle kaldı. Hakkın ayeti kerime hatta geldi de muhtemelen böyle. Mahşer yerinde muhtemelen. Mahşer yerinde böyle. Bakacak ki Peygamber iman eden arkadaşları Mekkeli. Yani sahibi onlara böylece. Onların görecek derecesini makamını görecek onların yani mahşerde muhtemelenler. Ağaçın gölgesinde Havuz Kesir'e başında böyle. Nur gibiler böyle. Hesapları kolay geçiyor. Ne yapacak? İkilini yiyecek bu ömrü. Yaldırım alayı değil ömrü. Isıtacak bile böyle. Ah! Keşke o Übeyli akıllı olmasaydım. Keşke muhatebe yol tutsaydım böyle. Yani mahşerinde bu keşke. Kendi kıracak mıdır böyle. Çılacak bu şekilde böylece. Pişmanlığından. İşte tabii düşün muhtemelen. Ama tabii pişman düş ağrıtı olacak mahşer olacak böyle. İşte Peygamberimizin bir komşusu buydu. Ebu Muhammed böyle. Benim yüzüne tüküren böyle. Haşer böyle. Böyle. Bir yanında da Ebu Leheb. Ebu Leheb'in eşi. Yani Peygamberimizin yengesi olan Ümmü Cemil denen o kafire kadın bak muhteremler ip alıyor eline gidiyor çöle topluyor. Ne topluyor böyle? Çöl dikenleri vardır. Deve dikenleri bunlar böyle. Uzun olur böyle. Yani çivi gibi sağlam olur böyle. Muazzam batar böyle. Büyük olurlar böyle. O dalları topluyor. Gece ne yapıyor? Gece karanlığında Peygamberimizin evinin önüne köşeye koyuyor böyle. Peygamber çıkarken onların bastı ayağı yırtılsın, ayağı kanasını bastırsın böyle. Hatta bak estağfurullah. Bir kaba gece ağacını yapıyor, dışkısını yapıyor. Derler. Gidip bunu peygamberin kabına döküyor böyle. Yani peygamberin yapılan şey kalmadı, yapılmış kaldı böyle. Mevlam buyurdu, hammaleten hatab. Onun için beni böyle buyurdu. Odun hamalı. Yani gidiyor şeyle çölden toplu dikenin şeyle böyle peşin böyle. Fizil diye hablün ve boynunda bir ip var. Min mesed liften dürülmüş bir ip. Tabi o zamanlar günümüzdeki gibi böyle ipler yoktu böyle. Hurma ağacında lif olur bu maaşlar. Lif olur maaşlara böyle. Ondan mobilya olmaz onlar. Keresi olmadan böyle. Liftere böyle birini katlayıp onlara büküyor. İpi bunlara bu şekilde böyle. Şimdi tam Ebu Leheb artık Peygamber'e düşman oldu. Muazzam düşman. Eşi düşman bu şekilde. Şimdi bir takrağı daha var ama. Ne bu? Peygamber'in iki kızı. Peygamber'in dört kızı vardı. Bir kızı Zeynep o evliydi. En küçüğü Fatıma vardı böyle. İlk kızı vardı. Rukayı Ümmü Gülsüm diye böyle. Peygamber bunları nikahlamıştı Ebu Leheb iki oğluna. Peygamber olmadan önce ama. Daha küçük imkan bunlara böylece. Ama verilmemiş daha böyle. Daha küçükler böyle. Yaşlı tutmuyor. Ebu Leheb denen kafir iki oğlunu çağırdı. Bir adı Utbe, bir adı Uteybe. Gelin bakalım buraya. Otoriter. Korkunç yok kendisinden böyle. Dedi ki ben o Muhammed düşmanım. Onun kızlarını istemiyorum. Gidin ona boş yiyin bunları böyle. Gidin söyleyin yüzüne karşı boş yiyin bunları böyle. İkisi geldiler. Önce Utbe, o daha büyüdü. Ya Muhammed dedi, ben seni sevmiyorum. Babam seni sevmiyor. Sen dinini istemiyorum bu şekilde böyle. Kızını boşadım. Peki sen bilirsin, boşarsın böyle. Öyle kaldı. Öbürü küçük şimdi. Adı Uteybe. O bu sefer şey yaptı. Ya Muhammed işte, o hakaret bak, çok hakaret böyle. Sen işte kızını boşadın. Yani kefere bak muhtemelen böyle. Kız alamadı böyle. Peygamber yanına geldi. Peygamber tuttu yakasını muhtemelen. Yakasını böyle. Parçaladı beni böyle. Parçaladı bu şekilde. Peygamber sarstı bu şekilde. Sarstı peygamberimizi. Düşmanlığını böyle hınç almak için peygamberimize. Peygamber de bir şey yapmadı peygamber. Yani peygamber beddua etti hemen böyle. Allah'ım. Kerpten bir kelbi. Yani bir canavarın bunun başında Mustafa TL. Oradan bu bilasını bulsun. Yani bir canavarını bunun başında Mustafa TL bilasını oradan bulsun böyle. Tabi ayrılık gitti bunlar buradan şimdi böyle. Peki sonra ne oldu bak muhteremler? Aradan çok geçmeden Şam'a bir kabile gidecek. Ticaret kervanı diyorlar böyle. Bu Uteybe, bu da o kervan dahil. Bu da gitti Şam'a. Dönüşte gece arasında vakit biraz geçmiş. Şu uykulara gelmiş kervandakilerin bir kafile. Artık gidemiyorlar uykulara bu şekilde. Ve diyor ki kafile reisi, şurada bir mola verelim diye böyle. Mola verelim, al uyuyun bakalım böyle. Orada mola verecekler. Uteybe aklına geliyor. Peygamberimizin bedduası. Yani o anda korkmuş ama bedduadan beri. Korkmuş böyle. İşini işlemiş böyle bile. Dedi ki kafedekilere, o Muhammed bana dedi beddua etti. Şimdi beni koruyun burada böyle. Ortaya aldılar bunun deve üzerinde. Deve uzayacak, oturacak. Deve çökecek, üstüne uyacaklar böyle. Ortaya bunu aldı böyle. Etrafına diğer develer sardı. Her tarafı insanlar sardılar bu şekilde. Ortaya bunu aldılar böyle. Garanti aldılar bunu böyle. Uykuya dalmışlar. Bir aslan geldi. Çöl aslanı muhtemelen. Yırtıcı gayet böyle. Şu aslanı geldi. Özel ver böyle. Develer aslanın daha koku alınca çıldırır kaçar develer. Kalkarlar fırlarlar böyle. Onlar bir uyku verir develere muhtemelen. İnsanlar uyuyorlar. O çoğu aslan geldi. Ardan Bey geçti. Girdi. Utebe'yi aldı. Dev üzerinde aşağı muhtemelen böyle. Pençelerimden paramparça böyle. Elini, ayağını, yüzünü yani paramparçalı böyle. Parçaladı bu şekilde. Önce geberdi. Öbür Utbe ona bir şey peygamber dua etmedi muhteremler. O sonra Müslüman oldu ama. Babasından sonra ama. Hicretten sonra böyle. O ona nasip oldu, Müslüman oldu. Hatta bazı orduların başında komutan bile yaptı böyle kendisi böyle. O İslam'a çok çalıştı. Ama hep işin kendi yedi bir kralkine böyle. Neden? Peygamber'e damat olma şerefine kaçırdın diyor muhtemelen böyle. Şimdi peygamber kızla beraber olacaklar cennette. Peygamber yakın olacak bu sefer böyle. Böyle. Yani peygamberimize damat olma şerefini kaçırdın diye böyle kendini kahretti. Yaşam boyunca muhtemelen bu şey böyle. Yaşam boyunca. Onun da cezası bu oldu dünyada. Yani kendini kahretmesi, kendini kıraması böyle. Huzursuz olması o yönden böyle. Aklına gelince böyle kızardı. O ama sonra Müslüman oldu. Böyle. Yani İslam hakkı Müslüman oldu böyle. İslam'a çok çalıştırdı kendisi böyle. Peygamber sonra kızını muhtemelen Hazreti Osman'a verdi. Bir gün Rukiye'yi böyle. Ona verdi böyle. O Bedir Savaşı'nın sonunda rahmet oldu. Öbür kızın peygamberi verdi. Ümmü Gülsüm verdi. O da ömrü azmış bu tane böyle. O da vefat edince. Peygamber buyurdu ki bir kızım daha olsa ona verirdim. Hadi orada böyle. O da Fatma'da evliydi. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları çoktu. Yani 13 kardeş erkek yalnız böyle. 6 da kız böyle. Halılar peygamber vardı böyle. Yani 12 amcası peygamber vardı böyle. Bunların 4'ü peygamber erişti. Dedi anca öldüler böyle. Dört amcası peygamberin peygamber erişti böyle. Dört amcası böyle. Ebu Leheb, Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Tamam böyle. Ebu Talip, o da iman etmedi peygamberin böyle. Ama peygamber sevgi yok olmamadan böyle. Fark var böyle. Peygamberin yanında büyüdü. Sigir işte 25 yaşına kalınca kaldı peygamber. Eşi Fatıma, o da peygamber çok güzel analık yaptı kendisine böyle. İyi baktı. Peygamberi korudu, himaye etti. Arkası kendisine böyle. Her şeyi o da gözüne aldı. Peygamber onu böyle. Yalnız ne dedi peygamberimize? Peygamber çok yalvardı. Ne olur amca. Bir de babasını da kelime-i şehadeti getir. Sana şefaat Allah'a yalvarayım. İmansız cennete girilmiyor. İmansız girilmiyor. Ne kadar iyilik yazsa peygambere bile cennete giremiyor. Bu yalvardı böylece. Ne dedi sonunda Mahmud peygamberimize? Dedi, ya Muhammed biliyorum ben seni. Sen doğrusun, eminsin. Hak peygamber. Öyle ama eğer ben sana iman etsem bana Mekke'nin kadına bir güzeller Kureyş'in reisiyken 50 bir yetime inandırdım böyle. Ama yetimleri hoy görürüm Mekke'ye mükemmel böyle. Hatta ölüm halinde ağır hastalığında peygamber sırtı gidiyor amcasına. Peygamber onu severdi ama. Çok iyiliğini gördü muhtemelen. Yani 17 sene yanında kaldı. Ömründe var. 17 sene muhtemelen böyle. Yanında kaldı. Şöyle ki eğer yapılan bir yiyecek yemek azsa önce eşi Fatıma'da amcası Ebu Talip'te önce peygamber yediriyorlar. Onu duyuruyorlar. Ona da eşi yukarı yediriyorlar tamam. O kadar peygamber iyilik ettiler bunlara böylece. Ağır hastalığında peygamber ziyaretine gitti yine böyle. Ağır artık durumu. O da öleceğini artık anladı kendisi de. O anda Ebu Cihye oradaymış ama. Bak, nasıl olacak mı? Ebu Cihye orada böyle. Peygamber yine baş yalvar. Amca ne olur amca senin böyle. Bak artık ahirete gidiyorsun. Dünyan bitiyor. Unut şu dünyayı. Getir bir kelime şahit getiren beraber bu şekilde. Ebu Cehil de sakın Ebu Talip sakın ha. Bırak babanın dinini bırakma. Derken o şeytanlık yaptı kendisi aldatma böyle. Ve o anda da öldü. İmansı gitti muhtemelen böyle. Yani ne var ki o da cehenneme girecek. Cennet haram çünkü iman etmeyenlere. O da cehenneme girecek. Bir farkı var. En hafif azap ona olacak. En hafif azap o böyle. En hafif cennet böyle. Yani ne kadar ehli cennet varsa işlerinde gelmiş geçmiş. En hafif ateşi onun olacak böyle. Ne olacak böyle? Ayağına iki tane demirden ateşten demirden böyle bir ayakkabı giyilecek muhtemelenler. Ayağın tabandan yanacak muhtemelen böyle. Alev yak etrafını muhtemelen. Yakmıyor. Yani bir ayağın tabağından yanacak. Ama beyin kanacak muhtemelen böyle. Tabii cehennemde ama. O havası yerde, pis yerde böyle. Herkes korkun şekilde. Yani cehennem çok korkmuş. O kaldığı korkutlarına böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Yani yazık bu insanlara muhtemelen böyle. Yanarım çıkarım diyor muhtemelen ya. Ateş muhtemelen böyle. Yakıyor. Cehennemde benzemiyor ki muhtemelen böyle. Yani Cebrail Aleyhisselam getirdiği bir kor da ilk şeyi böyle adam arası yani böyle hemen bütün eridi bir toprak erimi çuk olmamalı böyle. 70 sebebi yıkandı denizde suda muhtemelen. Öyle bir Allah korusun böyle zebaniler muhtemelen. Sonra cehennem kepekleri var. İri deve gibi böyle. Az düşen böyle insan saldırıyor muhtemelen böyle. Yılanlar var muhtemelen. İnsanlar korkuyor, yana yana böyle, deri kalmamış artık, kararmışlar, kömürmüşler böyle. İnsanlar böyle çılgın gibi böyle. Ah tabuk, samutlar insanlar böyle. Herkes birbirine boğuşuyor böyle. Sen bana sebep oldun, sen beni baştan çıkardın, sen beni oraya götürdün, sen bana mani oldun, engel oldun zaten bu şekilde. Allah'ım o zaman böyle. Şeytan da orada böyle. Cinler de orada muhtemelen, Allah korusun böyle. Yani Allah hem korusun muhterem, cehennem azabı muhterem. Korku, sokma da kor böylece. İkisi iman etti peygamberimize. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Radıyallahu anh, Hazreti Hamza. Önce Hazreti Hamza iman etti derler. Amcası. O da şöyle oldu. 39. Müslüman o. 39. Müslüman var. Yani çok yavaş böyle. Erkek kadın hepsi 39'da böyle. Yavaş gidiyor böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil bir adamı gönderiyor. Çok etrafında ona tapınanlar vardı böyle. Biri gönderdi, dedi ki ben de buraya gelirken dedi, plan yerde bir deve işkembesi, içi dolu pislik deve işkembesi, büyük oldu deve işkembesi böyle. Yani buzağı oluyor böyle. Yolda gol atmışlar, kokuşmuştu. Onu sürükledi buraya getirebilir böyle. Gitti getirdi. Peygamberimiz tam böyle secdeye varınca üzerine koydu işkembe. O pis böyle, işi pislik tabii. Hayvan pisliği böyle. Kokuşmuşlar böyle, koydu. Peygamberimiz kalkamıyor o zaman böyle. Kalkamıyor. Orada gerçi var birkaç tane Müslüman da orada ama ona korktular muhtemelen. Yani Ebu Cehil adamlar korktular bunlar, bir şey yapamadılar. Kızı Fatıma Radhansı'na geldi, gördü böyle. Daha çürük böyle. Koşa geldi ve tuttu böyle çeke açtı onları muhtemelen. Hatta bağırdı onlara böyle. Onlara orada peygamada beddua etti muhtemelen peygamber verdi. Bir kız, cariye ama, köle kız böyle. O da bunu görmüş. Hazreti Hamza da yani pehlivan yapılı, çok güçlü, kuvvetli kişi kendisi böyle. Bir de avı çok severmiş, avı böyle. O bir avdaymış o. Akşam avdan gelince, önce Kabe'ye girip Kabe'ye tavaf ediyor. Eski inançlarına göre yani böyle. Tavaf ediyor, sonra evine gidiyormuş böyle. Hazreti Hamza yine avdan geliyor. Bir iki avda ufak bir şey vurmuş. Onları gösteriyorlar da bunu. Avcılar bunu sever bunu böyle. O kız çıktı buna. Cariye köle kız. Ya Hamza. Kaşan tavşanı, tilkiyi ben de vururum. Erkeksen bak senin yeğenin Muhammed Ebu Cehil bugün böyle işkence yaptı. Sonra hakkını alsana erkeksen böyle. Ona sahip çıksana. Senin yeğenin değil mi o? Bu kızın böyle bağırması muhteremler, bir köle kızın bağırması Hazreti Hamza'ya etki çok etkili böyle. Ne oldu ki? Ne oldu bakayım böyle? Anlatın mesleği böyle. Öyle böyle be. Hiç girmedi tavafa. Ebu Cehil'e gitti. Oturdu bir kenara Ebu Cehil. Etrafın kalabalık böyle. Elinde tabii ok yay. Şimdi bir yay vardı böyle yarım darı şeklinde böylece çelikten. Onunla ok atıyor böyle. Çelik bunu böyle. O hırsla böyle sinirle gitti. Daha konuşmadan yayla Ebu Cehil'in kafasını vurdu muhtemelen böyle. Çelik öyle böyle. Vurdu. Kafa yarıldı böyle. Kan akıyor bu şekilde. Efendim koştular Ebu Hamza'ya karşı şey yapmıyor. Yandakilere böyle onu dövmeye, sövmeye kalktılar bu şekilde. Bırakın dedi böyle. Bırakın. Bırakın haklı oldu böyle. Hamza bağırdı çağırdı böylece. Ebu Cehil karşılık vermedi. Yandakilere de ilgilenmeyin bırakın dedi böyle. Hamza gitti tabii. Dedi ki Ebu Cehil yandakilere Hamza da eğer bize kızı Müslüman olursa işin güçlüsü dedi böyle. Yani Hamza'nın bir ağırlığı var. Hem Kureyş'in reislerinden, başlarına gelenden böyle güç kuvvetli bir ağırlığı var. Etrafı çevresi var kendisinden böylece. Yani sırf kızarak Müslüman olmasın diye onun sineği çekti başına yaralmasın muhtemelen böyle. Hazreti Hamza doğru gitti peygamber yanında. Dedi ki ya Muhammed, yeğenim Muhammed. Sen üzülme sakın. Sana bugün Ebu Cehil'i böyle yapmış. Ben sana intihar hakkını aldım. Böyle yaptım. Peki başı yap istemem böyle. Öyle bakıyor böylece. Yani tatma bulun sen bunda ya Muhammed. Amca. Ben diye intik almaya gelmedim bu dünyaya. İnsanları ben kurtarmaya geldim bu dünyaya. Tebliğe geldim ben böylece. Allah cezası verir. Gereken cezası verir. Eğer sen beni sevindirmek istiyorsan Gel amca kelime şahidi getir. Müslüman ol. O zaman ben şeyim hocam böyle. Cennette beraber olamam hocam böyle böyle. Bırak şu putları, taşları, heykeli, tapın bunları. Pek yamam muhtemelen böyle. O şeyle bu şekilde. Ne yapın işte böyle? Tuttu elini muhtemelenler. Peki bir kul dedi. Söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Hamza bunu söyledi. Mesela oldu muhtemelenler. Şimdi mesela bir de burada söyledi şimdi muhtemelenler. Burada kaldı muhtemelenler. Onlar yani gereken yolda müşrik de oldu böyle. Müslüman değil, müşrikti böyle. O da böyle şey. Fakat bir defa bunu söyleyince, anlarını bilerek, inanarak bir defa söyleyince ne oluyor? Sahibi oluyor. Sahibi oluyor böyle. Peygamberimiz bir sahibi makamına çıkıyor. O anda bütün işi temizliyor böyle, gönderiyor böyle. İşleri nur doluyor böyle. İlahi aşk böyle. Hak dini uğruna böyle, canını feda edecekler böyle. Muazzam bir hal olurlar böyle böyle. Yalnız yok da bu şekilde. Hazreti Abbas o iman etti. Mekke'de kaldı. Gelme hicret etmedi. İmanı gizledi. Bir nevi yani İslam'a çalışan gizli bir ajan gibiydi Mekke mükerremede. Mekke'de bir olay oldu mu İslam aleyhinde o haberi gönderdi Peygamber'e böyle. Hatta son mu oldu son muhacir. Mekke'ye fethi oraya gelirken o da gideyim Medine'ye diye çıkmış yola, yolda karşılaştı. Son muhacir oldu. Kendisi ondan da. Şimdi gelelim Ebu Leyb ile o eşi Ümmü Cemil'in, o kefrenin ölümlerine. Nasıl oldu dünyaları mı? Sonra ne oldu dünya? Dünyada mı da? Dünyada. Ya o dönemler. Bu Ümmü Cemil denen o kefre kadın, Ebu Leyb'in eşi yine bir gün gitmiş çöllere ip ile beraber toplamış dikim mükenler ağır şeyleri bayağı çok olgun toplamış. Tabi bunları biliyorsun bağlayıp boyuna koyuyorlar böyle. Yani böyle Fijidya Habli cilt boyunda böyle ip var böyle böyle. Gelirken bir yorulmuş bir ara. Ağır gelmiş güneş sıcağı vurmuş kendisine yorulmuş. Bakıyor bir duvar var. Duvarın kenarına geliyor, arkasını duvara veriyor böyle. Yükünü koyuyor duvar üzerine. Tabii yük, ipi çözmüyor ama yani yalnız yükünü duvar üzerine koyuyor. Yastığına böyle, bir deniliyor böyle. Bir nefesleniyor böyle, soğuklanıyor böylece. Tam kalkacak, Rabbim melek gönderdi. Melek geldi muhtemelen, tam kalkacak. Melek birdenbire o şeye basınca onun yüküne böyle ip boğazını boğdu muhtemelen böyle. Allah yapar bir bağır şapar böyle boğularak geberdi muhtemelen böyle. Öyle oldu böyle. Daha dünya canısı bunlar muhtemelen böyle. Gelin Ebu Leheb'e o ne oldu? Derler. Bedir harbinde tabi harbine bir nedeni vardı bu mevzuya. Ebu Süfyan Şam'a gittiğin Mekke'den büyük bir kervanmış böyle. Çok külliyetli mal getiriyor. Kıymetli mal getiriyor. Peygamber bunu haber alınca kervan yolunu kesmek istiyor Peygamber böyle. Yani ekonomik abluka Mekkelilere yapmak için. O da haber gönderdi. Mekke'ye bana yardıma gelin derken böyle. Bunun için Ebu Cehil, o baş o. Yani şerlerin başı şu. Ebu Cehil, kafire muhtemelen böyle. Onun evi tuvaletti Mekke'de muhtemelenler. Eskiden şimdi orası kantorları da. Ben biliyorum muhtemelen böyle. Onun evi tuvaletti muhtemelen evi böyle. Peki evi ziyaretge oluyor mesela. Onun evi tuvaletti böyle. O da böyle. Şimdi Ebu Leyb, Ebu Cehil haber gönderdi. Mekke ileri gelinlerine kimse geri kalmayacak. Herkes bu savaşı katacaklar. Yani gidecekler Medine'ye baskı yapacak Medine'ye. Yani Ebu Cehil'in kesin kararı Medine'ye basacaklar. Başta peygamber olmak üzere tek Müslüman kalmayacak böyle. Ya esir alacaklar ya öldürecekler böyle. Yani din artık burada bitsindedir böyle bu din böyle. Bu din bitsin bu şey böyle. Tek bu dinin bir şeyi kalmasın, eli kalmasın. Bu kararla hatta Lat, Uzza'ya gidiyorlar, onlara yemin ediyorlar putlarını bu şekilde. Buna karar veriyorlar. Ve bu şey kesin bir hüküm koyuyor. Kimse de kalmayacak böyle. Eğer gelmeye bir özrü olan hastaması olan kişi böyle, yine bedel gönderecek para böyle böyle. Ebu Leheb da hastaydı. Hastası vardı. Yaşlı kendisi böyle. Fakat gidemeyecek. İşte bedel tuttu. Hişam, Ebu Leheb'in kardeşi o zaman. Onu bedel tuttu parayla. Önüne gönderdi. Tabi orada gitti. Şimdi böyle bir savaş olsa kişi anında har oluyor bunu hemen böyle. Anında. Hazır görüntülü. O böyle değil ki muhtemelen böyle. Onun tabi ne zaman haber gidecek oradan böyle. Tabi Mekke-i Mükerreme'de kalanlar, yaşlılar, kadınlar neyse şunlar bundan bu şekilde hep merak ediyorlar böyle. Acaba ne oldu savaş? Bedir'de ilk savaş oldu Bedir'de muhtemelen böyle. Peygamberimiz haber aldı buna geldiğini, çıktığını karşı bunlara böyle. Bedir'e çıktılar. Orada savaş olacak bu şekilde. Bedir'de elhamdülillah Allah'ın izniyle Celle Celaluhu Mevlam bize yardım etti Müslümanlara muhteremler. Melek böyle. Melekler de sınıfsın melekler. Görevli ayrı farklı meleklerin hepsi böyle. Nusret melekleri, nusret melekleri var, nusret. Yardım eden melekler var böyle. Allah diye izin verince, bak Allah izin verince muhteremler, melekler de savaşa girerler. İslam'la, Müslümanlar bir tarafından böyle. Ondan sonra girdi mi, kanalı muhterem böyle böyle. Melekler geldi oraya elhamdülillah böyle. İri atlar üzerinde, böyle yalın kılıçlı geldiler. Ama tabi kılıç kullanmıyorlar bunu muhteremler. Ama kişinin dimağını, beyni bağlı, sinirsine bağlıyor ama. Böyle korku verdi böyle düşmana karşı. Elhamdülillah orada Mekke müşriklerinin en azılığı 70'i orada gebertildi. 70 orada gebertildi böyle. Ebu Cehil daha böyle. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri savaş olmadan önce Peygamber erkenden bu meydana gezdi Peygamber gezdi. Elinde Peygamber bir denek vardı. Dedik hesabına bak Utbe burada geberecek. Bakın da noktalı böyle böyle. Şeybe burada, Ebu Cehil burada muhtemelenler. Peygamber nerede göstermişse orada geberdi muhtemelen. O yazılmış kadar muhtemelen böyle. Ebu Cehil orada geberdi muhtemelen böyle. Hatta bir Afra Hatun vardı Medine'de. Afra Hatun. Orası ölmüştü böyle. 5 oğlu vardı muhtemelen. Yetişkin çocukları böyle. Afra Hatun vardı. Peygamber aşıkı kadın muhtemelen böyle. Yani Peygamber duramazdı muhtemelen böyle. Yenge eşyalara gider. Meşte erkeğine de uzatıp oturup bakar böyle. Aşkı yanıyor bu şekilde böylece. Hatırlıyorum. Şimdi Peygamber tabi gidecek böyle bedel edecek. Haber aldı. 5 oğlunu kaldırdı. Kalkın bakalım yavrularım. Ben sizi bugün için doğurdum böyle böyle. Hazırdı bunları. Bunlara vasiyet etti böyle. Benim üstüne ricam var. Vasiyetim var. Mekke'de Ebu Cehil diye biri varmış. Bilmiyordum. Onu Medine bunlar. Ebu Cehil diye biri varmış Mekke'de. O Müslümanlara peygamber için işkence eziyet yapmış. İlle onu öldürün. Çıkın böyle. O yolu ölün ama onu öldürün bunu böyle. Şimdi savaş başladı tabi. Hazreti Altun bir af. O anlatıyor. Baktım diyor sağımda bir genç var diyor böyle. Şimdi kılıç harbinde tabii orada bir işçi girdiği için her kişi yanında böyle kuvveti bir olsun böyle. Arkadan onu korusun kendisini böyle. Bu Hazreti Abdülhamid Hazretleri şöyle sana bakıyor. Çok genç, yani deneyimsiz, tecrübesiz böyle, savaşı bilmeyen bir genç böyle. Yani zayıf sağ tarafı. Soluna baktım diyor, aynı şekilde böyle bir genç diyor. Yani olgun bir kuvvetin yok karşımda. Derken sağdaki soruyor. Ya amca, amca diyor. Ebu Cehil'e biri varmış burada diyor. Kim o diyor. Ne yapıyorsun diye böyle. Annem bana vasiyet etti. İlle onu öldürün diye. Ben onu öldürmeyeceğim bu şekilde böylece. Baktım diyor. Ebu Cihan'ın da eda adamı çok. Onun yanına bir sokulamam bu şekilde böyle. Bile böyle yani. İşaret verin böyle diyor. Şu kadar böyle. Deve üzerinde. Kavim, bir de fırladı böyle diyor. Öbürü fırladı bu şekilde böyle diyor. İşte kim ayağına yaraladı, kim yaradı. Orada şehit ikisi oldular ama yaraladı. Düşürürler benim. Ebu Cihan kafir muhtemelen böyle. Orada 70 tane geberdi. Hele Mekke'nin en ileri gelenleri, azılları böyle. Geberdi be. 70 esir alındı muhtemelen böyle. 70 esir alındı böyle orada. Şimdi Mekke'de bulunanlar, kalanlar Ebu Leheb tabi orada şimdi böyle. Hep gözleri, kulakları Medine'de, Bedir'de. Acaba sonuç ne oldu acaba? Gerçi onlara göre savaşın kazanılması lazım. Onlara göre. Çünkü sayı olarak 3 katı fazla. Bir de terzi tarafı fazla böyle. Mesela kılıç, ok hep onun çok daha fazla. Yani kılıç harbinin tek kılıç yetmiyor tek kılıç muhtemelen böyle. Karşıki zırh giyiyor. Kalkanı var, demir şeridin kalkanı var böyle. Kalk, çalkanı tuttun, vurdun mu ağız dönüyor böyle. Kırılıyor hatta kılıç bu şekilde. Yedek kılıç lazım bu şekilde böyle. Bir oturmuşlar Ebu Leheb. Hazreti Abbas'ın da Hazreti Abbas gitti. Savaşa gitti böyle. O peygamber amcası. Abbas'ın hanımı. Ümmül Fadıl deniyor buna. O. Bir de onların kölesi varmış. Genç bir köle. Hazreti Abbas'ın kölesi var böyle. Varmış böyle. Otururken bunlar Ebu Leheb de sinirini görülmüş böyle duruyor duramıyor böyle merak ediyor ne oldu acaba ne oldu acaba böyle derken bakıyor Ebu Süfyan babası değil ya bunun abisinin oğlu yeğen oluyor böyle o geliyor ama böyle süklüm püklüm böyle bir kim böyle bakıyor aradan tek gelenler var böyle yani ordu bozulmuş yani böyle düzenli ordu gelmiyor orada böyle anlıyor kefere bunu. Ebu Süfyan ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Amca sorma amca böyle, sor amca böyle. Perişan olduk amca böyle, bozun olduk bu şekilde böyle. Çok kişi öldük, esir oldu, ne oldu bilmiyorum bu şekilde böyle, böyle. Ancak ben sağ kurdum, gelin bu şekilde böylece. Ya nasıl olur böyle, siz daha büyük kalabalıksınız. Onlar çoğu piyade ayağın. Sen deve özürürsün böyle, sana vuramazsın başına kılıcı böyle. Amca sorma amca. At üzerinde biller vardı böyle. Değişik varlıklar vardı böyle diyor. At üzerinde böyle. Eline kodan kılıçlar. Ona çok korktu böyle. Ama diyor ki Hazreti Abbas'ın kölesi olan genç. Ona melektir diyor şimdi bu. Müslüman olmuş. İmanı gizli olmuş. Bilmiyor kimse ben. Ona melektir. Ona melek deyince evliye bir kâfir kızı. Sus sensin de böyle. Sen de bir şeysin de böyle. Ağzına yüzüne bir tokat vuruyor böyle. İri dikinesi gibi yapmış böyle. Kocaman avuç oluyor böyle. Kuvvetli o hırsla böyle. O gencin köylerinin yüzüne vurunca tabii düştü yere. Ağzına kan gelmeye başlayınca. Bu sefer kadın. Hazreti Abbas'ın hanımı yani şeyin yengesi oluyor. Ebu Leheb'in de böyle. Yani kardeşin hanımı oluyor böyle. Nasıl sen benim köyümü vurursun de böyle. Benim de köyüm vuruyor. Nasıl bunu vurursun de böyle. Bir çadır kazı varmış. Orta çadır kazı böyle. Alıyor kazı muhteremden. Ebu Leheb'in başına vurdu muhterem böyle. Böyle vurdu Ebu Leheb'in başına kadın. Başını yardı böyle. Kan içine kaldı. Şimdi kadını el kaldırmak şeyine geldi böyle. Hem kardeşin hanım böyle. Kadını el kaldırmak şeyine geldi böyle. Zaten kahrından beri çıldıracak kendisi böyle. Savaş kazını kaybedildi. Evine gitti. Hastalandı muhterem böyle. Hastalandı. O zaman bir hastalık olmuş böyle. Adase diye böyle. Araplarda var böylece. Bütün bedenler kabarış çıkıyor böyle. Çıvan gibi böyle. Pis kokulu, çok ağır sancılı bir hastalık böyle. Kokulu böyle. Bütün bedene çıkıyor böyle. Çıvana çıkıyor bu şekilde. Bundan korkuyormuşum belki halkı da böyle. Yani geçici bir hastalık diye böyle. Böyle korkarlar bu şekilde böyle. Bu böyle hastalanınca ne yaptı bakın muhteremler? Bunu tabelatları var. Bunu bir odaya kapadılar aşağıda. Odaya kapadılar böylece. Yana girmiyor ama. Ondan hastalık geçmesin diye ne yapıyor? Pencereden ekmek atıyorlar. Böyle. Kuru ekmek atıyor böyle. Biraz su oraya koyuyorlar bu şekilde. Yine karşıdan bakıyor. Bitmişse yine koyuyorlar. Orada böyle acı ızdırabı çeke çeke böyle. Yani dana gibi böyle bağıra bağıra andıra andıra muhtemelen böyle geberdi bir ortadan böyle böyle. Geberdi ama almak cenazesi almak korkuyorlar şimdi. Hastalık hepsinden böyle. Ona korkuyorlar. 3 gün kaldı. Ben Mekke'ye bir yerde, sıcak bir yerde kokuştu, kurtlandı. Muazzam koku verdi. Komşu rahatsız. Gelir çocuklar dedi ki ya bak bunun kokuyor burada. Biz bunu rahatsız olur bu şekilde bundan böyle böylece. Alın bakalım bunu buradan. Tabii kimse gelmiyor cenazesine. Çocuk tutuyorlar. Zenci varmış gelmişti Afrika'dan oraya. Çalışmaya gelmişler. 4 tane zenci buldular. İşsiz güçsüz böyle. Çok yoksul, fakir, aç. Bunu tutarak parayla. 4 tane zenci bunu bir beze koydular. Bir bez kalın koydu böyle. 4 tutu ucuna böyle götürürler. Açmadan önce çukur atmışlar bu şekilde. Koyular onun şeyini, o pis cenazesini böyle mezarın çukurun başına. 2 oğlu. Yerlerine uzun bir sırık. Yani böyle uzattan böyle ittiler böyle sırıkla böyle. O altlarının mezara. Böyle. Üzerine alttan taş tapla doldururlar bu şekilde. Yani dünyadan sonra bu oldu muhtemelenler. Aradan birkaç gün geçiyor. Birkaç gün aradan geçiyor. Bunun kardeşi adı Abbas. Yani köyün sahibi. Rüyasını görüyor. Daha çok rüyasını görüyorlar. O daha aşırı rüyayı görüyor. Bakıyor ki abisi Ebu Leheb yanıyor. Yani mezarı bir ciğerlerim çukur olmuş mezar. Onu böyle. Alev etrafı böyle. Alev sağmış kendini yanıyor, yanıyor, yanıyor. Nasıl bağırıyor, çağırıyor, yanıyor diyor be. Ah diye durmadan yanıyor. Ya Ebu Leheb, ya abi ne oldu sana, ne oldu sana diyor. Çılgın mı? Ah kardeşim sorma, sorma, sorma kardeşim böyle. Aynen diyor, Allah'ın buyurduğu gibi diyor, ateş, alevli ateş yanıyor böyle, böyle, böyle. Daha mezardaki ateş bu. Ciğerimden daha korkmuş diyor muhtemelen böyle. Peki hiç ateşin sönmüyor mu? Soğuk mu ateşin böyle? Devamlı yanıyor mu şekil böyle? Yalnızca hafta bir gün diyor, pazar sabahı diyor, ateşim biraz soğuyor diyor böyle. Ateş gene var ama yakmıyor beni böyle. Bir de diyor, 2 pam arasında su çıkıyor böyle bir damla böyle. Az böyle. Onu, soğuk çıkıyor, onu bir emiyorum böyle diyor. Oh, dişim rahatlıyor böyle diyor. Ateşim biraz serin diyor böyle. Sonra yine başlıyor böyle. Peki neden böyle bu böyle diyor böyle diyor. Hikmet de bunu bu şekilde. Şöyle buyurun muhteremler. Bir oturdum diye evin önünde oturdum evinde diye böyle. Köle o zaman tabii çok var böyle. Kölesi kadın adı Süveybe. Hazretleri. O iman etti. Bu koşarak geliyor. Ya Seyyidi Tuğba Leke. Sana ne mutlu. Efendim ne mutlu sana. Ne oldu hayırlı? Müjde. Ne var mı böyle diyor. Kardeşin ablan oğlu oldu diyor. Tabii babası öldüğü için yetim doğuyor bu şekilde. Ona da ben çok sevindim diyor böyle. Tabii diyor kardeşim diyor abla diyor öldü diyor. Medine'de kaldı. Yengesi Amine diyor dul kaldı böyle diyor. Onun babası doğurdu böyle. Yani yeğenin doğdu, yeğenin olduğu erkek şu diyelim de bana müjde verince diyor şey cariyem diyor. O anda da cariyenin çocuğu olmuş böyle. Çocuk olmuş böyle. Sütlüymüş hani böyle. Git ona süt ver diyor böyle. Birkaç gün bak ona böyle böyle. Ona süt ver diye bunu gönderiyor bu şekilde böyle. Bir de onda çok sevilmiş o anda muhtemelen böyle. Şimdi diyor ki hemler Pazartesi sabahı dedi Peygamber'in doğumu diyor böyle diye. Onun doğumuna sevindim için diyor. O sevincim diyor ateşi söndürüyor bile diyor. Anlıyor. Süt verdiği gönderdim diye, sütü su oluyor, soğuk su oluyor, onu emiyorum böyle böyle. Yani cehennem bir olacak cehennem muhtemelen böyle. Olacak böyle. Şimdi diyor ki bunlar bazı bir ulemalar muhteremler. Bakın diyorlar, peygamberin doğumuna sevinmiş o anda. Ona süt vermiş, ona sübeyi göndermiş. Bir müşrik, kafir, İslam düşmanı böyle yapmış. Öyle bundan yararlanıyor. Yararlanıyor. Yani bir sevse peygamberi de muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Yani peygamberi sevmenin bakın bir şey böyle. Peygamberi sevsek muhtemelen peygamberi sev. Aslantına böyle şey. İşte dedim mi böyle bazıları öyle duydum o zaman baştan söylemiştim böylece. Yani Tebbet ya da Suresi işte okunmaz. Onda Ebu Leheb ismi geçiyor. Diye halk arasında bazı ve bir inanç var. Batıl, sap inanç var muhtemelen böylece. Onun için başım bunu şey yaptım. Gece böyle karşılaştım bu şekilde böylece. Kur'an-ı Kerim'de şeytan da geçiyor. Firavun da geçiyor muhtemelen böyle böyle. Hepsi geçiyor bunlar bu şekilde böyle. Ama Allah kelamı muhtemelen böyle. Allah kelamı bu şekilde böyle. Ve Peygamberimizin buyurduğu adı şeriflerinde kim bu Tevbe Suresini okursa, sevip okursa bu şekilde Allah Teala bu kişi yani böyle yani günah olsa bile onun Mevlam Ebu Leheb, Ebu Cehil'e aynı şeyleri atmıyor cehenneme muhtemelen böyle. Atmıyor muhtemelen böyle. Bunu sevdiği için bu şekilde. İlahi Teala Fatiha.